smet. Vill jag dig mitt land där jag, för att inte kunna säga om det här är en dröm. Jag ska ändå drömma om dina fjärda hav. Om jag säger det blir jag evig glad. Jag ber dem